בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות שלוחין הלכה ה. א. בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו. כי מבואר בתורה תקעו תוכחה בליקוט התניין הסימן ח', שעיקר האמונה על ידי בירור המדמה שמתברר על ידי בחינת רוח נבואה ורוח הקודש וכו', עיין שם. וזה ידוע ומבואר כבר בדברינו כמה פעמים, שעיקר כלל כל התורה הקדושה הוא אמונה, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, בך חבקוק ועמידן על אחת וכו'. ועל כן, בכל התורה שלוחו של אדם כמותו. כי עיקר האמונה שהיא כלל התורה היא על ידי ברור המדמה כנ"ל. והמדמה הוא בחינת שליח, כי המדמה הוא שליח השכל. כי השכל רחוק מכל ידיעות הגשמיות. רק על ידי המדמה שהוא כוח של השכל, על ידי זה מגיע להשכל תאורי הגשמיות. ועל כן שם, בבחינת המדמה, שם עיקר הבחירה. כי בפנימיות השכל האמיתי אין שום בחירה. כי פנימיות השכל האמיתי רחוק מכל התאוות הגשמיות ומכל המידות, רק דבוק בשלמות בהשם יתברך. רק מחמת שאין להשכל תפיסה בגשמיות, כי אם על ידי כוח המדמה שהוא שליח השכל כנ"ל, על ידי זה כל כוח הבחירה. כי במדמה יכולים להתאחז טעותים הרבה על ידי שהוא מדמה מילתא למילתא. והוא בבחינת עץ הדעת טוב ורע, כי שם במדמה עיקר אחיזת הרע על ידי הטעויות והשקרים שיש להם כוח להתאחז במדמה. כמובן כל זה בכמה מקומות בדברינו. ועיקר תיקון המדמה ששם עיקר הבחירה הוא רק על ידי רוח נבואה שהוא כלל התורה. שעל ידי זה מתברר המדמה שהוא ברור האמונה שהיא עיקר התורה כנ"ל. ואז נכלל המדמה בהשכל שזה עיקר השלמות והתיקון, שהמדמה יתקשר ויתבטל לגבי השכל האמיתי. שזה אי אפשר כי אם על ידי אמונה שזוכין על ידי נבואה ורוח הקודש וכו' כנ"ל. ועל כן בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו. כי זה כלל כל התורה שמתקיימת על ידי השליח דייקה, דהיינו על ידי כוח המדמה שהוא שליח השכל, שכל מצוות התורה על ידו דייקה. כי כל המצוות הן בדברים גשמיים כגון ציצית ותפילין וארבעה מינים וכו'. כדי לקשר כל הגשמיות לשורשן, שזה עיקר יסוד כל התורה, לקשר ולכלול הגשמיות בתכלית שורש הרוחניות, שיהיה נכלל הכל בשורשו בשם יתברך. וכל המצוות נעשין על ידי המדמה שהוא שליח השכל, כי השכל בעצמו רחוק מתאורי הגשמיים, רק השכל מצווה להמדמה שיעשה המצוות בגשמיות. ועל כן באמת אין טעם על פי שכל האנושי לשום מצווה. רק כל מצוותיך אמונה, שאנו זוכים לאמונה שלמה שנטעו בנו אבותינו ורבותינו, על ידי רוח נבואה של משה רבנו עליו השלום, רבן של כל הנביאים. ועל ידי הרוח הקודש והרוח נבואה של כל הצדיקים שבכל דור. ועל ידי זה מתברר האמונה, ואנו מקיימים כל המצוות. וכל מה שמקיימים המצוות יותר, מתברר המדמה שמשם האמונה ביותר. ועל ידי זה אנו נכללים בשורש השכל הפנימי, בהשם יתברך, בבחינת והרסתיך לי באמונה, וידעת את השם. נמצא שקיום התורה נעשה על ידי בחינת שליח שהוא המדמה כנ"ל. ועל כן בכל התורה שלוחו של אדם כמותו, כי עיקר קיום כל התורה הוא על ידי בחינת שליח שהוא המדמה כנל. ב' ואף על פי כן מצווה בו יותר מבשלוחו. כי כבר מבואר שכל אחיזת הטעויות והשקרים הם בבחינת השליח שהוא המדמה כנל. ומחמת זה בעצמו כל קיום התורה על ידו, כי עיקר קיום התורה הוא דייקה על ידי הבעל בחירה. ועיקר הבחירה הוא שיש מקום לטעות, והוא מתגבר לרדוף אחר האמת, על ידי זה עיקר קיום התורה. כי במקום שאין בחירה, אין שייך תורה ומצווה כידוע. ועל כן בוודאי מצווה בו יותר מבשלוחו. כי אפילו כשרוצה לקיים המצווה בעצמו, צריך להתגבר מאוד על טעות המדמה שהוא בחינת שליח, שבו אחיזת הטעות כנל. מכל שכן כשרוצה לעשות המצווה על ידי שליח. כי בוודאי כל מה שמתרבה השליחות ביותר, יוכל חס ושלום הטעויות להתאחז ביותר, כי כל אחיזת הטעויות בבחינת שליח וכנל. וזה שאמרו רבותינו זל שיכול לומר להשליח לתיקון נשדרתי כבלה לעיוותה. כי עיקר השליחות הוא שיהיה השליח נכלל במשלח שהוא בחינת כלליות המדמה בהשכל האמיתי. אבל כשהשליח מעוות בשליחותו, בטל שליחותו. כי כשהמדמה אינו מתנהג כפי השכל האמיתי, הוא בטל ומבוטל ונחשב גרוע מבהמה. כי כשהמדם אינו מתנהג כפי השכל האמיתי הוא בחינת רוח שטות ממש, שמשם כל העבירות אחמנה ליצלן, ומשם כל המשוגעים ממש. וכל מיני שיגעון שנמצאים ברוב האנשים אפילו לאין המשוגעים ממש, רק שעושים הרבה דברים שהם שיגעון ממש, כנראה בחוש, והכל על ידי הטעיות המדמה שאינו מתנהג כפי השכל האמיתי. וזה בחינת אדם בעיקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו. ילין זה בחינת המדמה שהוא בחינת חשכת לילה, בחינת שינה כמבואר במקום אחר. עיקר זה בחינת המויכין תפילין, כמו שאמרו רבותינו זה על ועיקר אלו תפילין. היינו, כשאין המדמה נכלל בהשכל בחינת אדם בעיקר בל ילין, אזי נמשל כבהמות נדמו וכולי כנל. ועיין בתורה תקעו אמונה סימן ה' או ת' מבואר שם מעין זה, עיין שם והוא פלא. ג. ועל כן אין שליחות לעקום וכן אין שליחות לדבר עבירה. כי עיקר תורת שליחות הוא מבחינת ענל, מחמת שקיום התורה על ידי המדמה שהוא שליח השכל וכו' וכנל. אבל עקום שרחוקים מהתורה, בוודאי אין בהם דין שליחות, כי הם כרוכים אחר המדמה הגשמי ומרחיקים המדמה מהשכל. כי נדמה להם שהם חכמים בעיניהם. ובאמת, כל חוכמתם הכל על ידי המדמה המוטעה והמעובב, מאחר שאין להם רוח נבואה, כי לא קיבלו התורה ממשה רבנו שהוא שורש ורבן של כל הנביאים כנל. ועל כן בוודאי אין בהם דין שליחות כנל. וכן, אין שליח לדבר עבירה, כי על ידי העבירה נתרחק ונפסק המדמה מהשכל, ונחשב באמת משוגע ממש כמו שאמרו רבותינו זל, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. כי כל העבירות באים על ידי בלבול המדמה, על ידי שאין המדמה שהוא השליח מקיים ציווי השכל המשלח, שזהו הפך מקיום התורה. ועל כן בוודאי אין בו דין שליחות כנל. וכן, אין שליחות לקטן. כי עיקר הקטנות הוא בחינת מורכין דקטנס, ששם התגברות המדמה כנגד השכל, שמזה באים כל מעשה שטות שעושה הקטן, שהוא מחמת התגברות המדמה על השכל. ועל כן, אין לו שליחות כנל, כי עיקר תורת שליחות נמשך מקיום התורה, שעיקרה על ידי שהשליח שהוא המדמה יקיים בשלמות דעת המשלח שהוא השכל וכו' וכנל. ד. הלכות מכירה ובו עניין ספירה ושבועות. וזה בחינת מסע ומתן, וזה בחינת ספירה ושבועות. כי מבואר בהתורה הנ"ל שצריכים לבקש ולחפש מאוד מאוד את הצדיק האמת, שיש לו בחינת רוח הקודש וכו', שעיקר האמונה השלימה עדיין אמונת חידוש העולם על ידו. כי עיקר האמונה על ידי ברור המדמה וכו'. וברור המדמה הוא רק על ידי הצדיק שיש בו בחינת רוח נבואה, רוח הקודש וכו'. ועל כן היה כל העולם תלוי עד שישה בסיוון, כמו שפרש רש"י על הד השישי וכו', שבו קיבלו ישראל את התורה וכו'. עיין שם כל זה היטב. וכבר כתבנו מזה במקום אחר, שרבנו ז"ל קודם הסתלקותו, שאז אמר זאת התורה הנוראה בראש השנה האחרון, ואז אחר אמירת התורה נא להזהיר אותי ביותר לכתוב הזהרה הגדולה הזאת, שצריכים להיזהר בנפשו מאוד מאוד לחפש ולבקש הרבה אחרי הצדיק האמת שיש לו בחינת רוח הקודש. כי עיקר אמונת חידוש העולם שהוא עיקר היהדות נמשך על ידו דייקה וכו' וכנ"ל, וכמבואר מזה במקום אחר. וזה בחינת ספירה ושבועות זמן מתן תורתנו. כי כבר כתבנו שצריכים להיזהר בזה מאוד לבקש ולחפש אחרי צדיק אמיתי כזה. וכל אדם שבעולם מקטן ועד גדול צריך להיזהר בזה מאוד כל ימיו לבקש ולחפש רבי אמיתי כזה. כי לא דיברה תורה במתים שהם מי שאינו חפץ בחיים ואינו חס על נפשו כלל לבקש הצלה לנפשו לנצח, להצילו ממה שהוא צריך להינצל בחייו ובמותו כפי מעשיו, אשר הוא יודע בנפשו במה הוא מבלה ימיו לאבל וריק. והלוואי היה על כל פנים לאבל וריק, אבל עוד הוא חוטא ומקלקל ופוגם כמו שיודע בנפשו. ולא די לו בזה, אף גם הוא מחפש למצוא מומים באחרים, ובפרט בהקשרים והיראים מחסים על נפשם. ולא ישית אל ליבו לא דעת ולא תבונה לומר, איך אני מטעה את עצמי לקרוא תיגר על הקשרים, למור להם סור ותמה וכו', כמצוי עכשיו כאשר ניבא הנביא מקודם על אנשים כאלה. כמו שכתוב, האומרים כרב אליך אל תיגש בי כי קידשתיך וכו'. ועל אנשים כאלו אין שייך הזהרה הנ"ל, כי ישחקו והתלוצצו גם מהזהרה הזאת גופה. וכל מה שיאמרו להם דברי אמת וצדק ומוסר השכל ונפלא, יפתירו בשפה יניעו ראש בליצנות כפולה ומכופלת לרעת נפשם וכו'. אך אף על פי כן אין דור יתום מן האמת לגמרי. ובכל דור ודור ובכל עת נמצאים תמימים וכשרים קצת החסים על נפשם, החפצים ומתגעגעים ליראת שמו יתברך, אשר עליהם נאמר העניים והאביונים מבקשים מים ועין ולשונם בצמא נשתה. שזה נאמר על לחם ומים של תורה כמו שפרש רש"י שם. עליהם ועל כיוצא בהם מגדול שבגדולים עד קטן שבקטנים, עליהם צריכים להזהיר ולהזכיר הזהרה זאת אלפים פעמים, שיזכרו מאוד בכל יום ויום לחפש ולבקש הרבה את הצדיק האמת הנ"ל, שיוכל לתקנם באמת לנצח. בעיקר הוא האמונה השלמה וכו' וכנ"ל. ו. כי אפילו מי שזוכה למצוא לעצמו רבי או חבר אמיתי שקיבל מצדיקי אמת דברי אמת המועילים לנפשו באמת, אף על פי כן עדיין צריך לחפש הרבה בכל יום. כי אפילו אם היו כבר מעשיו מתוקנים כראוי, צריך גם כן לחפש עוד ועוד. כי ידוע שאין האדם עומד וכו'. וכתיב, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. מכל שכן וכל שכן שרוב ורוב מעשיהם אין המולים יפה, בפרט בעיתים הללו כאשר יודע כל אחד בנפשו. על כן צריכים תמיד לחפש ולבקש הרבה אחר הצדיק האמת שיש לו בחינת רוח הקודש הנ"ל. כי בוודאי אין החיפוש והבקשה אחרי גוף הגשמי של הצדיק, כי אם אחרי רוח הקודש שלו, שעל ידי זה עיקר ברור המדמה שזה תיקונו. וזה צריכים לחפש ולבקש תמיד. כי ממה נפשך? אם לא מצאו עדיין כלל, בוודאי הוא צריך ללך על ידיו ועל רגליו, לבקשו ולחפשו בכל כוחו, בכל העולם כולו מקצה ועד קצה, כל ימיו אשר הוא חי על פני האדמה. אולי יוכל למצוא חיי נפשו לנצח על כל פנים יום אחד או שעה אחת לפני מותו. ואם כבר נדמה לו שמצא את הצדיק האמת, בוודאי זה צריך לבקש ולחפש עוד יותר ויותר. כי יכול להיות שהוא יושב אצל הצדיק ועדיין אורו חשוך אצלו, ואינו מרגיש נעימות אמיתת עצותיו הקדושים וכו'. ומחמת זה הוא רחוק עדיין מתיקונו. וכמו שמבואר בתורה והי הם מריקים וכו' בסימן י"ז מזה היין שם. כי עיקר החיפוש הוא אחר רוח הקודש של הצדיק כנ"ל. ולזה צריכים יגיעה גדולה וחיפוש הרבה עד שימצא. ואם יחפש באמת, בוודאי ימצא. כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, ויגעתי ומצאתי תאמין וכו' כמו שאמרו רבותינו ז"ל. זיים. ואפילו הרב האמת בעצמו צריך לחפש ולבקש הרבה עד שיוכל למצוא ולהשיג קדושת הרוח הקודש של רבו האמיתי שקיבל ממנו. עד שימצא את עצמו, עד שידע איך לדבר ולייעץ להנהיג את עם עני ודל החוסים בו. כי לבעל בחירה קשה מאוד מאוד לעזור, כי אם בחסדי השם הנפלאים מאוד מאוד, שממשיכים הצדיקי האמת, אבות העולם, שוכני האפה בכל יום וכו'. אבל צריכים לזה על כל פנים איזו התערותא דלתתא. ועל כן זה העסק לעסוק עם בני אדם לקרבם אל האמת לאמיתו, עמוק מאוד מאוד, עמוק עמוק מי ימצאנו. וצריכים לזה חיפוש ובקשה הרבה, הן מהרב, הן מהחבר, הן מהתלמיד, ואז אם תדרשנו ימצא לך. ח' וזה בחינת ספירת העומר שהוא הכנה לקבלת התורה בשבועות, שהוא יום השישי בסיוון, שכל העולם תלוי בו. היינו, אמונת חידוש העולם שהוא העיקר, תלוי ביום הקדוש והנורא והנשגב הזה. כי בו קיבלו ישראל את התורה שעל ידי זה נמשך עליהם רוח הקודש על ידי משה רבנו. כמו שכתוב פנים בפנים דיבר השם עמכם וכו', כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. והערת קדושה הזאת נמשך בכל שנה ושנה מחדש. ועל ידי רוח הקודש הזה נתברר המדמה, שעל ידי זה זוכים לאמונת חידוש העולם בשלמות כנ"ל. אבל צריכים לזה איזה התערותא דלתתא, ועל כן אנו מכינים עצמנו לזה כל 49 ימי הספירה על ידי מצוות ספירת העומר. כי על ידי הנפת העומר שעורים והקרבתו התחילו לברר המדמה, שזה בחינת התיקון הנעשה על ידי העומר שעורים. כי שעורים הוא מאכל בהמה ששם עיקר בלבול המדמה. ועל ידי הקרבת העומר שעורים מבררים המדמה בחינת בהמיות. וזה התיקון נעשה ממוחרת השבת שהוא יום הראשון של פסח שבו יצאנו ממצרים. ששם במצרים עיקר התגברות הבלבולים הרעים של המדמה. שמשם כל הכפירות של המחקרים, הרעים והכופרים בחידוש העולם ימח שמם וזכרם. וכמובן במקום אחר שפרעה ומצרים הם בחינת הרע שבמדמה וכולי אין שם. וזה עיקר גלות מצרים שנמשך מחטא אדם הראשון מזוהמת הנחש, שהם זוהמת המנחשים והקוסמים, שהם בחינת נביאי השקר, שהם בחינת מנהיגי השקר שבכל דור. הן מכיתות המחקרים והפילוסופים הנוטים אחר חוכמות חיצוניות, שרובם ככולם רעים וחטאים להשם מאוד, ואפילו מכיתות הרחוקים מזה נמצא גם כן הרבה מנהיגים של שקר כידוע. וכולם נמשכים מבחינת זוהמת הנחש שבא על ידי חטא אדם הראשון, שזהו בחינת זוהמת מצרים, שהוא בחינת בלבול המדמה, שמשם כל הכפירות, ועיקר הוא כפירות חידוש העולם. ובפסח יצאנו מזה, כי ביום זה יצאנו מגלות פרעה ומצרים באותות ובמופתים נוראים מאוד מאוד, אשר לא נשמעו ולא נראו, שעל ידי זה ראו הכל כי השם ברא עולמו מחדש יש מאין, ומנהיג ומושל בעולמו לעשות בו כרצונו. וכל זה נעשה על ידי הציר נאמן לשולחיו, שהוא משה רבנו, רבן של כל הנביאים, שהמשיך גם אז איזה בחינת רוח הקודש על כל אחד, עד שנתבררו קצת ממדמה שלהם, שעל ידי זה עיקר האמונה כנל. ועל כן זוכין ביום שאחריו, שהוא ממחורת השבת, להקריב עומר התנופה, שהוא בחינת ברור המדמה כנל. ואז מתחילים לספור 7 שבועות כנגד 7 ימי בראשית. להורות שכל 7 ימי בראשית שבהם נברא העולם, כולם תלויים ועומדים עד יום השישי, שהוא 6 בסיוון, שאז זמן מתן תורתנו, שאז עיקר המשכת הרוח הקודש, שעל ידי זה עיקר שלמות ברור המדמה, שעל ידי זה עיקר אמונת חידוש העולם כנל. כי אף על פי שכבר התחיל להתברר המדמה על ידי העומר, אבל זה ידוע שכל התיקונים שנעשו בפסח בשעת יציאת מצרים, היה הכל על ידי בחינת התערותא דלעילא. ועל כן אף על פי שנמשך הזערה גדולה ועצומה מאוד מאוד, שהוא בחינת רוח הקודש, בחינת ועברתי בארץ מצרים, ותרגומו והתגליתי וכו'. אף על פי כן, מאחר שהיה רק על ידי בחינת התערותא דלעילא, בלי שלמות התערותא דלתתא, על כן היה הערה רק לפי שעה, כדי שנוכל אנחנו להתעורר מעצמנו, לחפש ולבקש אחר הצדיק האמת בחינת משה. אבל אחר כך נסתלק ולא נשאר רק הרשימו כמובן, ועל ידי כוח הרשימו הזה, אנו עסוקים אחר כך לעסוק בעומר התנופה, שעל ידי זה אנו מבררים המדמה, על ידי הרשימו מהרוח הקודש שנמשך עלינו ביום ראשון של פסח, על ידי תוקף הרוח הקודש שהמשיך משה אז. ומאז אנו מתחילים לספור ספירת העומר כדי לתארנו מזוהמת הנחש שהם בלבולי המדמה, שהוא בלבולי האמונה כנל. ואנו סופרים 7 שבועות שהם בחינת כלל 7 ימי בראשית, להורות שכולם ספורים ומנויים ומתקיימים רק לעומר, שהוא ברור המדמה, שאנו ממשיכים עלינו בכל יום קדושת ברור המדמה, שנמשך עלינו ממוחרת השבת על ידי ענפת העומר וכו'. ועל ידי זה אנו מכינים עצמנו שנזכה לברר המדמה בשלמות ביום 50 הקדוש, שהוא שבועות, שהוא יום 6 בסיוון, שכל העולם, דהיינו אמונת חידוש העולם, תלוי בו וכנל. כי אז אנו מקבלים את התורה על ידי משה, שהוא עיקר המשכת הרוח הקודש עלינו, על ידי בחינת התערותא דלתתא, על ידי מצוות ספירת העומר וכנל. כי בעניין זה, של התערותא דלתתא שצריך להיות קודם התערותא דלעילא, יש נפלאות תמים דעים. כי באמת הכל ממנו יתברך, כי מי קדימני והשלם כתיב. אך השם יתברך מסבב בנפלאותיו החסדיו הנעלמים מאוד, כדי שנוכל להתעורר, ואחר כך אנו צריכים להתעורר קצת בחינת התערותא דלתתא. וגם זה בסיוע דלעילא. ואחר כך נמשך בחינת התערותא דלעילא וכו'. וכמבואר מזה בדברנו בכמה מקומות, ואין כאן מקום להאריך בזה. ט. אבל גם אחר כך, שקיבלו ישראל את התורה וזכו לבחינת רוח הקודש על ידי הצדיק האמת שהוא משה רבנו, ופסקה זוהמתן זוהמת הנחש אז כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אף על פי כן, עדיין היו צריכים לחפש ולבקש הרבה עוד למצוא ביותר שלמות את הרוח הקודש של משה רבם, ואז היו זוכים למה שהיו זוכים. אבל השטן התגרה בהם מאוד על ידי הערב רב, שהם המנחשים והקוסמים של מצרים, שלא נתהרו מזוהמת הנחש, שמהם נמשכו בחינת נביאי השקר הנ"ל, עד שהסית והדיח אותם בחפירות גדולות, עד שעשו אותו מעשה של העגל. וכל זה בא להם על ידי שלא נזהרו בעזרה הנ"ל, לבקש ולחפש עוד ועוד את הרוח הקודש של הצדיק האמת, משה רבם, כדי לברר עוד את האמונה הקדושה ולחזקה יותר ויותר. ומחמת שנתרשלו בזה, התגרה בהם השטן, והכשילם כל כך בחפירות כאלה, עד שעשו עבוד הזור ממש. שכל זה נמשך מכפירת אמונת חידוש העולם, כידוע למבינים אמיתיים. שכלל הכפירות שבעולם, הן של הדורות הקודמים שעבדו עבוד הזור ממש, הן של הדורות של עכשיו שטועים על ידי חוכמות שקר, כולם נמשכים מכפירות חידוש העולם, מחמת שאמונת חידוש העולם אי אפשר להשיג בשום שכל ומופת שכלי של היגיון, כי אם על ידי רוח הקודש של הצדיק האמת שבכל דור, שהראשון והרבי שבכולם הוא משה רבינו וכנ"ל. יוד. וזה שבאו אל אהרון ואמרו לו, קום עשה לנו אלוקים, כי זה משה האיש שלא ידענו מה היה לו. ואתה, בוא וראה אתה מעיין המסתכל בתורה בעין האמת, שמפורש כאן, שכל טעותם היה בעניין הנ"ל שלו השתדלו לחפש קדושת רבם משה כראוי, עד שנפלו לטעות כזה על ידי הערב רב. שמאחר שאינם יודעים מה היה לו למשה, על כן רצו לעשות להם אלוהים אחרים, ולא שטו אל ליבם האמת, כי אדרבה, מאחר שמשה עשה להם טובות כאלה, וגילה להם אלוקותו יתברך בהתגלות נפלא ונורא כזה, בפרט בשעת מתן תורה, ואם עכשיו נעלם מהם, אדרבה זה לטובתם, כדי שישתדלו לחפש ולבקש את קדושת הרוח הקודש שלו יותר ויותר, עד שיתבררו ביותר ויותר, כאשר היה באמת, שמשה עלה למרום כדי לקבל שערי מצוות והתורה, כדי לתקנם ולבררם בשלמות יותר ויותר. רק, הם היו צריכים לעמוד על עומדם ולצפות לישועת השם, ולחפש ולבקש ולהתגעגע אחריו, עד שהיה חוזר ובא עליהם והיה מלמדם ומאיר בהם כל התורה. וכמו שעשה יהושע שעמד אצל ההר והמתין שם על משה רבו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והיה תולה עיניו למרום ומצפה רק שיחזור ויתגלה אליו. אבל בעוונותינו הרבים לא נזהרו בזה עד שנכשלו כל כך, שמשם כל החורבנות וכל הגלויות. כי חזר ונמשך זוהמת הנחש שמהם כל הכפירות של עכשיו, שעל ידי זה עריכת הגלות בעוונותינו הרבים. ועיקר התיקון על ידי צדיקי אמת שבכל דור, שיש להם איזה בחינת רוח הקודש גם עכשיו, כשהעריך בזה בהתורה הנ"ל. אבל צריכים לחפש ולבקש אחריו מאוד בכל עת, אפילו מי שכבר התחיל למוצאו וכו' וכנ"ל. י"א. וזה שאמר להם משה, כי ידעתי אחרי מותי כי אשחט השחיתון, הן בעודני חי עמכם, ממרים הייתם וכו'. הקהילו אליי וכו', והעיד בם וכו', שושירה תאזינו. והקשה רש"י, והלא כל ימי יהושע לא השחיתו וכו'. אלא מכאן שכל זמן שתלמידו קיים, כאילו לא מת וכו'. וקשה. הלא הצדיק האמת נקרא חי לעולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק, ובניהו בן יהוידע בן איש חי וכו'. מכל שכן וכל שכן משה רבנו בוודאי חי וקיים לעולם. וכמפורש במדרש רבה שמשה רבנו לא מת, כי הוא עומד ומשמש במרום. וכמו שהיית בזוהר הקדוש תחזה, משה למית ומי דכתיב הימות משה, הוא מסתרת דילן וכו' עיין שם. ומבואר שם, דבכל אתר לצדיקה יקרה במיטה ומסתרת דילן, עיין שם. אך באמת הכל ניחא. כי זהו בעצמו כוונת המדרש שהביאו רשי. היינו שרשי בשם המדרש מפרש כוונת הפסוק שאינו כפי פשוטו, שאחרי מותו הפשוט ישחיתו. כי הלא אנו רואים שלא ישחיתו אחרי מותו הפשוט. וכמו שכתוב, יעבדו את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע וכו'. אלא על כורך מוכח מזה שפירוש תיבת מיתה הנאמר אצל הצדיק הרבי האמת שיש לו תלמידים, שהוא בחינת משה, אינו כפשוטו מיתה ממש חס ושלום כמו שאר בני אדם. כי בוודאי הצדיק חי וקיים תמיד, כמו שאמרו אבותינו זל, בכמה מקומות אין מספר, שהצדיקים במיתתן קרויים חיים. רק פירוש תיבת מיתה הוא, כמו שהיית בספר הזוהר הקדוש המובא לאל, שמשה לא מת, רק מה שכתוב אצלו בימות משה הוא מסיטרה דילן וכו'. ועל כן באמת כל זמן שתלמידו של אדם קיים כאילו לא מת, אף על פי שבאמת אנו רואים שכבר מת ונקבר, אף על פי כן באמת לעמיתו לא מת כלל. רק מצידנו שאין אנו רואים אותו. אבל מחמת שתלמידו קיים ואומר תורה משמו ומלמדה לאחרים, בוודאי לא מת גם מצידנו. כי עיקר החיות הוא חוכמת התורה הקדושה. וכמו שכתוב כי היא חייך, וכמו שכתוב החוכמה תחיה. היינו חוכמת התורה הקדושה, שרק היא החוכמה האמיתית המחיה כל הנפשות. כמו שכתוב תורת השם תמימה משיבת נפש. ועל כן כל זמן שתלמידו של הצדיק קיים ומגלה תורתו הקדושה, בוודאי לא מת. ועל כן מה שכתוב הימות משה הוא רק מסיטרה דילן וכמו שהיית בזוהר הנ"ל. ואם כן לפי דרכנו, אתה התפרש המקרא כך: כי ידעתי אחרי מותי כי אשחט תשחיתון. היינו בכל עת שיהיה נקרא אחרי מותי, דהיינו שלא תעסקו כראוי בתורתי, ולא תחפשו ותבקשו אותי היטב כראוי. כאשר הוכיחם על זה הנביא ישעיה סמך ג' ויזכור ימי עולם משה עמו, איה המעלה מים וכו'. אז יהיה נקרא אחרי מותי שהוא בחינת המיטה שהוא מסיטרה דידחו, ואז אשחט תשחיתון וכו'. אבל כל ימי יהושע והזקנים שעסקו היטב בתורת משה, וסלסלו וחיפשו בקדושת רוח הקודש של משה, בוודאי לא ישחיתו, כי עבדו את השם כל ימיהם. ואז בוודאי נחשב שמשה חי, כי באמת לא מת משה וכו' וכנ"ל. וכן נוהג מדור לדור לעולם שבכל עת שנמצאים צדיקים שעוסקים כראוי בתורת משה, באותו העת נחשב כאילו לא מת משה גם מסיטרה דידן. ובעת שמתרשלים בה חס ושלום, אז נקרא חס ושלום לגבי דידן אחרי מותו. בית. וזהו מה שצועק הנובי, הצדיק עבד ואין איש שם הלב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. כי באמת צריכים לחפש את הצדיק האמת תמיד, אפילו המקורבים אליו וכנ"ל, שיזכו להתקרב אליו ביגיעות יותר ויותר, כדי לקבל ממנו יותר ויותר עצות וכו'. כי הצדיק מסתתר בכל פעם מהעולם מחמת קלקולם, ונתרחק מהם הרבה, עד שקשה להם לקבל ולנוק מאורו הגדול, כי אם על ידי יגיעות ובקשה וחיפוש הרבה. וזה גם בחייו, מכל שכן אחר הסתלקות לאלה ולאלה, צריכים לחפשו ולבקשו יותר ויותר, לסלסל ולחפש בתורתו הקדושה, וללך בדרכיו ואורחותיו הקדושים, ולבקש ולהתחנן הרבה לפני השם מטבח, עד שיוריד מעות הרבה, עד שישפוך ליבו כמיים לפני השם, עד שיזכה למצוא ולהשיג פנימיות כוונת תורתו הקדושה, שזהו בחינת הצדיק עצמו. כי עיקר הצדיק הוא תורתו הקדושה, ששם גנוז רוח הקודש שלו. הוא צריכין להאמין שבוודאי נמצא אחד או רבים שהם תלמידיו האמיתיים, שקיבלו תורתו ודרכיו ועצותיו ורמזיו הקדושים, שיכולים להחיות את הכל. כי אין דור יתום, ובוודאי לא נסתלק הצדיק עד שישאיר אחריו ברכה שהם התלמידים האמיתיים שלו, שהם בחינת החליפות שלו. שכשהם מגלים תורתו הקדושה נחשב כאילו לא מת, כמו שאמרו אבותינו זל וחנל, וכמבואר שם בסימן זין הנל, שכשמגלים דעתו הקדושה הוא מתלבש בדיבוריהם ונחשב כאילו הוא חי ממש. וכמו שאמרו אבותינו זל על פסוק הגורה בהולך העולמים, וכי אפשר לאדם לגור בשני עולמות? אלא כל תלמיד חכם שאומרים דבר הלכה בשמו, שפתותיו דובבות בקרב וכו'. וכמבואר מזה הרבה בספרים, בפרט בהספדות שנספדו בספודי הדרושים, שכולם הולכים בדרך ההקדמה האמיתית הזאת שאמרו אבותינו זל, שהצדיק החכם האמיתי הוא חי לעולם. וכמו שאמר רב, אחים בהספדאי דעתם קיימנה וכו'. וכמו שאמרו אבותינו זל על רבינו הקדוש שבא לביתו בכל ערב שבת וכו'. אבל צריכים לחפש ולבקש מאוד מאוד את זה התלמיד האמיתי שקיבל דעת רבו כראוי, עד שיש בדיבוריו בחינת רוח הקודש, בחינת רוח הבא מן הקודש וכו', כמובן בתורה תקעו הנל. שעל ידי שמגלה באורי תורתו הקדושים של רבו זל, נתברר המדמה של כל המקורבים. וכל אחד כפי קירובו וכפי בקשתו וחיפושו, יותר מתברר אצלו המדמה יותר. שעל ידי זה מתברר ומתחזק יותר אמונת חידוש העולם, שזה עיקר קיום העולם, שזהו בחינת שישה בסיוון, קבלת התורה שהיה העולם תלוי בו כנל. וכל זמן שנמצאים אנשים כשרים שעוסקים בזה כנל, נקרא הצדיק בשם בחינת משה חי. ובעת שמתרשלים בזה, נקרא אחרי מותו חס ושלום, שעל זה נאמר כי ידעתי אחרי מותי וכו'. היינו בכל עת ובכל דור שתתרשלו בזה כנל. ועל כן אחרי מות יהושע והזקנים שקלקלו והשחיתו דרכם ועבדו עבודה זרה, שהוא הפך האמונה הקדושה, אז נחשב לגבי דיד הוא כאילו מת משה. שעל זה נאמר כי ידעתי אחרי מותי כי אשחית את השחיתון. אבל תכף כשהקים להם השם מושיע, כגון עתניאל בן כנז שהיה השופט הראשון, אזי תכף נחשב משה חי. וכן משופט לשופט, וכן בכל דור ודור, עד שסוף כל סוף, אף על פי שהתורה הולכת ומתמעטת ומשתכחת מישראל חס ושלום, כאשר ניבאו על זה מכבר, אף על פי כן יהיו נמצאים כמה וכמה יחידי סגולה, שהתחזקו בכל הנה לשוטט ולחפש ולבקש את דבר השם, שהוא דברי חידושי התורה של הצדיקים האמיתיים, ויבקשו עד שימצאו התלמידים האמיתיים שהם מבחינת יהושע, ועל ידי זה תתחזק האמונה כנל, שעל ידי זה יחידוש העולם וכו', ויתקן הכל וכנל וכמבואר בתורה כנל עיין שם. ג' ועל כן כל מה שמסתלקין הצדיקים מן העולם ביותר חס ושלום, צריכים לחפש ולבקש הרבה יותר. כי כל צדיק אמיתי ותלמידו הוא בחינת משה ויהושע, כאשר שמעתי מפיו הקדוש. כי הצדיק הרבי האמיתי הוא בחינת משה שהוא רבן של ישראל, והתלמיד הוא בחינת יהושע. וזה בחינת פני חמה ופני לבנה, כמו שאמרו אבותינו זל, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. ועל כן אחר הסתלקות של הצדיק הרבי האמיתי צריכים לחפש יותר. כי אחר הסתלקות הצדיק שהוא בחינת חמה, אזי סיה רשלת שהוא בחינת התלמיד, שהוא בחינת פני יהושע כפני לבנה. והלבנה מתמעטת ומתמלאת בכל עת, והכל כפי אבוידס בני ישראל. כי זה ידוע שכל עבודתנו למלות פגימת הלבנה וכו'. ועיקר מילוי ותיקון הלבנה מפגימתה הוא על ידי הבקשה והחיפוש הנ"ל אחרי הצדיק האמת, שזהו בחינת וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, שאומרים בעת קידוש הלבנה. כמו שאנו מבקשים בסוף ברכת קידוש הלבנה וירצון מלפניך למלות פגימת הלבנה וכו', ויקוים וביקשו וכו' וכנ"ל. ועל כן, אחר הסתלקות הצדיק, שאז הוא בחינת שליטת הלבנה, צריכים לחפש ולבקש יותר איך הנמצא קדושת רוח הקודש של הרבי האמת, שהוא בחינת משה, שהוא בחינת פני חמה. כי הלא גם בחיי הצדיק היו צריכים לבקשו מאוד, אף על פי שבהחמה אין בה שום מיעוט, אף על פי כן לפעמים היא מתכסת על ידי עננים המחשיכים את אור החמה. היינו שלפעמים נתכסה ונעלם אור הצדיק הרבי האמת, שהוא בחינת חמה, על ידי בחינת העננים דמחסיין על עינים וכו', שהם בחינת קליפת עשיו וישמעאל, שמהם נמשכים כל מיני התנגדות והסתרות של הצדיק האמת, שעל ידי זה אין יודעין ממנו. ואפילו מי שזוכה לבוא אצלו צריך הגיעות לקבל ממנו מה שצריך וכו' וכנ"ל. אבל בוודאי אחר הסתלקותו צריכים לבקש אור קדושת השארתו יותר ויותר, מאחר שאז הוא בחינת שליטת הלבנה שמתמעטת ומתמלאת. והכל כפי תיקון או קלקול חס ושלום על ידי מעשה בני אדם, כידוע ומובן בזוהר הקדוש. ועל כן אז צריכים בקשה וחיפוש יותר ויותר אחר אור הצדיק האמת, עד שיוציא בחינת הלבנה מכיסויה ופגימתה והעלמתה. וחמובה בזוהר הקדוש על פסוק תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו. סיירה כדתקסיה על ידי חובין, כדן אמרה אל תראוני שאני שחרחורת. שזהו בחינת ראש השנה שהוא בעת דתקסיה סיירה, שמתקנים בחינת פגימת הלבנה על ידי התקיעות, בחינת תקעו וכו' בכסל וכו'. וכמו שאמרו רבותינו זל בגימורה, איזה הוא חג שהחודש, שהוא הלבנה, מתכסה בו, אבי אומר זה ראש השונה. על כן, תיקון זה הנעל נעשה בראש השנה ביותר. אבל צריכים לחפש בכל השנה עד שיזכה בראש השונה להתקרב לצדיק אמיתי כזה, שקיבל הערת בחינת הרוח הקודש של רבו, כדי שיזכה לשלמות האמונה וכו' וכנ"ל. וזהו בחינת שבועות גם כן, כי שבועות וראש השונה הם בחינה אחת, כמו שמזכירים בראש השונה בברכת שופרות, השופר של קבלת התורה. כמו שאומרים, אתה נגלת וכו', היינו כנ"ל. י"ד. וזהו, הצדיק עבד ואין איש שם לב. היינו, שבאמת הצדיק לא מת, כנ"ל, רק שאיבד אבידתו. היינו את נפשות ישראל שלא זכו לחפש אחריו כראוי, עד שנסתלק. ואז הם כאבודים ושכוחים, בחינת נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. וכמו שפרש רשי שם, שהאבידה נקראת על שם העובדה, עיין שם. כי האבידה בעצמה אין לה דעת להבין שנאבדה מבעליה, ועל כן אין האבדה נקראת כי אם על שם העובדה, שעל כן לא נאמר ככלי נאבד, וכמו שפרש רשי כנ"ל. רק הצדיק העובד, הוא מרגיש כאב האבדה, כי הוא יודע הרחמנות שעליהם. וזהו הצדיק עבד ואין איש שם הלב, שאין שום אדם משים מליבו להבין מרירת הצרה של הסתלקות הצדיק, שהוא איבד אבדת הנפשות הנ"ל. מה שבאמת עיקר הצרה על הנפשות הנאבדים, אבל אין מתעוררים להבין מרירת צרתם. ואנשי חסד, שהם אנשי הצדיק שנקראים אנשי חסד על שם הצדיק, שהוא בחינת איש חסד באמת, כי הוא עוסק להמשיך בחינת חוט של חסד הנאמר בתורה הנ"ל, בחינת עולם חסד יבנה וכו', עיין שם היטב. וצועק הנובי, שגם האנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. היינו כנ"ל, שלא נסתלק ולא נאסף הצדיק כלל, רק מפני הרעה נאסף הצדיק. היינו בחינת רעה, נאמר בחטא העגל שהוא פגם האמונה, שבא על ידי שנתרשלו לחפש אחרי משה כשעלה למרום כנ"ל. ושם נאמר למה יאמרו מצרים ברעה או ציים וכו'. וכתיב וינחם השם על הרעה וכו'. ובכל עת שישראל מתרשלים לחפש אחר הצדיק האמת שהוא בחינת משה, אז מתעורר חס ושלום כתרוג הרעה הנ"ל, ואז נחשב שהצדיק מת ונאסף. כמו שכתוב לאל על פסוק כי ידעתי אחרי מותי וכו'. וזהו כי מפני הרעה נאסף הצדיק. היינו בעת שאתם מרעין מעשיכם, ואינכם מחפשים כראוי אחרי הצדיק שאיבד אתכם כנל, אז נאסף הצדיק. אבל כשתחזרו ותתעוררו לבקש אחריו כראוי, אז היו נחשב חי ממש, כי הצדיקי אמת נקראים חיים תמיד כנל. תתבב. וזהו, תהיתי כסה עובד בקש עבדך. כי האדם שהוא בחינת אבידה מרבו כנל, אף על פי שכל העבדות נקראים על שם העובדה, מחמת שאין בעבדה דעת להבין שנעבדה, אף על פי כן, האדם יש לו בחירה וצריך לשום מליבו שהוא כסה עובד, שנקרא סה עובד על שם העובדה, מחמת שכבר נתרחק כל כך, עד שכמעט אין לו דעת להבין שנאבד ונתרחק מהצדיק. אבל אף על פי כן, כל זמן אשר הוא חי הוא מרגיש בעצמו איזה חיות כלשהו, צריך לצעוק על כל פנים זה בעצמו, תהיתי כסה עובד, עד שאין לי דעת כלל לאיכן נאבדתי ונתרחקתי מבעל העבדה. אבל אני מבקש ומתחנן, בקש עבדך. היינו בקש אתה את עבדך עד שתמצאני. כי אני נתרחקתי כל כך עד שאין בי דעת כמו זה עובד. ועיין במקום אחר מה שמבואר בסימן רשבה ועל פסוק זה, עיין שם ותצרפו לכאן. ואז כשיצעק ויתחנן כך באמת כמה פעמים, יהיה נחשב גם כן שמבקש ומחפש את הצדיק, ואז יזכה למוצאו. כי רחמי השם יתברך ורחמי הצדיקים האמיתיים אינם קלים לעולם. תזיין. הכלל, שצריכים לבקש ולחפש מאוד מאוד את הצדיק האמת שיש לו בחינת רוח הקודש, כדי שיזכה לברר המדמה, שעל ידי זה מתברר את האמונה שכל העולם תלוי בזה וכו' וכנל. וזה, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתיו. על משכבי בלילות זה בחינת שינה שהוא בחינת המדמה ששולט ביותר בלילה ושינה. ועל כן אז צריכים לחפש ביותר אחרי הצדיק האמת, בבחינת הזכרה נגינתי ולילה עם לבבי אסירך ויחפש רוחי. נגינתי זה בחינת הניגון הקדוש והנורא והנעים וכו', שמתעורר על ידי הצדיק האמת שמברר המדמה וכו'. עד שזוכין לכל הניגון והשיר שיתאר לעתיד וכו', כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. ובזה הניגון יש לכל אחד מישראל איזה חלק בו. כי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שעיקר שעשוע העולם הבא יהיה על ידי כל הניגון והשיר הזה שיתאר לעתיד. שדוד המלך שהוא בחינת משיח מזכיר מזה הרבה. כמו שכתוב שירו להשם שיר חדש וכו'. אלוקים שיר חדש השיר הלך וכו' וכן הרבה. כי כל ספר תהילים שהוא בחינת עשרה מיני נגינה, נמשך מבחינת כל הניגון והשיר הזה שהוא שיר פשוט כפול וכו'. ועל כן הטוב הנעלם בכל אחד מישראל הוא בחינת איזה נקודה מהניגון הזה. וזהו הזכרה נגינתי בלילה. היינו בלילה בעת התגברות המדמה הרוצה לבלבל אותו כמו שהוא מבלבל את כל אחד ואחד כפי דעתו. ואז האדם צריך לומר לנפשו הזכרה נגינתי, היינו הטוב הנעל בלילה בעת התגברות המדמה. אם לבבי אסירך ויחפש רוחי, שצריך לסוח עם לבבו לחפש רוחו הטוב, מבחינת החלק הטוב שיש לו ברוח הקודש של הצדיק האמת, שכלול מכל נפשות ורוחות ונשמות של כל ישראל. וכל אחד מישראל צריך לחפש מאוד אחרי הצדיק הזה כדי למצוא רוחו הטוב, רוחו הקודש, כדי שיתברר בחינת לילה, בחינת מדמה שלו, כדי שיזכה לחלקו הטוב לעולם הבא שהוא בחינת כל הניגון הנ"ל. וזהו על משכבי בלילות שהוא בחינת התגברות המדמה, ביקשתי את שאהבה נפשי. זה הצדיק האמת שהוא בחינת משה. וכמו שהיית במדרש על פסוק זה את שאהבה נפשי, זה משה. ביקשתי ולא מצאתיו, כי לא במהרה זוכים למצוא אותו. כי צריכים יגיעות הרבה וזמן זמנים הרבה עד שמוצאים אותו ואת הרוח הקודש שלו וכנל. עקוב ענה והסובבה בשווקים וברחובות ואיתה במדרשם, בקרחים ובמדינות. אבקשה את שאהבה נפשי זה משה. ביקשתי ולא מצאתיו, כי צריכים לבקשו ולחפשו מאוד מאוד בעיר ובשווקים וברחובות, בקרחים ובמדינות. כי בכל העסקים שעושים אין תורה ותפילה ומצוות ומעשים טובים ואין מסע ומתן ושאר עסקים, צריכים לכוון בכל עשייה שעושים ובכל דרך ועיר וקרח שהולכים, אולי יזכה על ידי עסק ונסיעה הזאת למצוא את שאהבה נפשו זה משה, שהוא בחינת הצדיק האמת הנ"ל. כי כל חיותו ותקוותו לנצח וזרעו וכל דורותיו עד סוף כל הדורות, וכל הנפשות והעולמות התלויים בו ובזרעו, כולם תלויים בהצדיק האמת הנ"ל. אבל אף על פי שביקשתי כל כך, אף על פי כן ביקשתיו ולא מצאתיו. מצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם. השומרים הסובבים בעיר הם בחינת נטורי קרתא אמיתיים, שמעוסקים בתורה ותפילה ושיחה בינם לבין קונם וכו', שהם עיקר השומרים נטורי קרתא. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שאמר, הייתלה נטורי קרתא וכו'. וגם נקראים שומרים כי הם בבחינת נפשי להשם שומרים לבוקר, שומרים לבוקר וכו'. גם כי גם אלו התלמידים שהם בחינת שומרים הנה שעוסקים בתורה ותפילה כנ"ל, גם הם עדיין לא זכו למוצאו כראוי. כי צריכים לזה חיפוש אחר חיפוש, אפילו מי שמצאו קצת, עד שימצא בחינת הרוח הקודש שלו כראוי וכנ"ל. ועל כן הם בחינת שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, שהם רק עומדים על משמרתם בתוקף והתחזקות גדול ועצום מאוד, ושומרים וממתינים לישועת השם, עד שימצאו אותו כראוי. כי הממתין נקרא שומר, כמו שכתוב, ואביו שמר את הדבר. כי צריכים להיזהר בשעת ההמתנה לבלי להסיח דעתו מן התקווה, כמו השומר שצריך להיזהר שלא להסיח דעתו מן השמירה. כמו כן, הממתין ומצפה לישועת השם נקרא שומר. כי צריך להמתין ולא יסיח דעתו מן התקווה כל ימי חייו, עד ישקיף וירא השם משמיים. וזהו משומרים לבוקר, לבוקר דייקה, כי כשזוכין למצוא הצדיק הזה כנעל, זוכין לבחינת בוקר, הנזכר שם בהתורה הנעל, בחינת להגיד בבוקר חסדיך וכו', בחינת חדשים לבקרים וכו'. וזהו מצאוני השומרים הסובבים בעיר, בחינת שומרים לבוקר הנעל. את שאהבה נפשי ראיתם כמעט שעברתי מהם וכו', כי שאלתי את השומרים הנעל, מה מענה מצאתם בפיו, כמו שכתוב בפירוש רשי, כפי דרכו. והם כיונת אלם וקשה להם להשיב להשואלים אותם, כי הם כבר מצאו אותו קצת, ועדיין הם שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, עד שימצאו כראוי בשלמות, עד שיזכו לבוקר הנ"ל, שהוא גאולת נפשם בשלמות. וזה השואל, רוצה שישיבו לו תכף וימלאו לו תקוותו מיד. ומחמד שלא ישיבו כרצונו, רצה להתרחק גם מהם. כי אמר עלו, גם בהם לא מצאתי תקוותי כראוי. וזהו, כמעט שעברתי מהם ונתרחקתי מהם חס ושלום. אבל ברחמי וחסדי השם שאינם קלים, חמל עליי, ולא עברתי ונתרחקתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי, זה משה, בחינת הצדיק האמת. ופירוש כמעט, וכמו לולי השם עזרת לי כמעט שכנה דומה נפשי, שפירושו לולי עזרת השם כמעט נפלתי לגהנם חס ושלום, אך השם עזר לי בחסדו והצילני. וזהו פירוש כמעט שעברתי מהם, היינו שכבר היה כפסע ביני ובין המוות, וכמעט שנפלתי באין סומך חס ושלום, שהתחלתי לעבור מהם ולהתרחק מהם, מחמת שלא מצאתי מענה שלימה בפיהם כרצוני. אבל בחמלת השם לא עזבני ותמך בידי לבלי לעבור ולהתרחק מהם, עד שמצאתי את שאהבה נפשי שהוא בחינת הצדיק הנ"ל. עד שהבאתי אל בית אמי ואל חדר הורתי. ופרשו במדרש, זה סיני ואוהל מועד, ששם קיבלו את התורה. שזהו בחינת שבועות לקבלת התורה, שעל ידי זה עיקר ברור המדמש וברור האמונה בשלמות וכנל. וכן מרומז במדרש שם, שהשומרים הם בחינת התלמידים של הצדיק האוחזים בו, ואין המניחים עצמם לטעות בבלבולים והטעיות של העולם, שכולם מבלבול המדמה. כי מבואר שם, מצאוני השומרים הסובבים, זה שבטו של לוי וכו'. היינו כנל, כי כל שבט לוי לא טעו אחר העגל, ונשארו דבוקים באמת במשה רבם, והם תיארו את ישראל אחר כך מחטא העגל. וכמו שהביא שם במדרש הנ"ל, וזה לשונו, זה שבטו של לוי, אחמה דעת אמר, עברו ושובו משער לשער וכו'. שזה נאמר אחר חטא העגל שציווה אותם לעבור משער לשער, לטהרם מפגם העגל. וכמו כן, בכל דור התלמידים הנשארים דבוקים בהצדיק האמת, הם בבחינת לוי, בחינת וילבו עליך וישרתוך וכו', היינו כנל. דזיין שייך ללחוץ שלוחין על פי התורה תיקעו תוכחה הנ"ל. וזה בחינת ובני ישראל נשאו מבארות בני העקן מוסרה, שם מת אהרון וכו', ויכהן אלעזר בנו תחתיו. ואמרו רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י, והלא באור הארמת, אלא שחזרו לאחוריהם על ידי מלחמת הכנעני וכו', ובני לוי החזירום וכו'. ואז חזרו והספידו, ונדמה להם כאילו אז מת וכו'. היינו כנל, שהצדיק אינו מת כלל, רק מצידנו כשאין מחפשים אותו כראוי וכו' וכנל. וזהו, שם מת אהרון, כי אז הרגישו מיתתו כאילו מת שם, כי אז הבינו קלקולם ופגמם. כי כשאהרון הסתלק כתיב, יראו כל העדה כי גבה אהרון. ואמרו רבותינו ז"ל, שאמרו ישראל, אפשר אדם שעצר המגיפה ועמד כנגד מלאך המוות ימות? והראו אותו להם מוטל במיטה וכו'. ואחר כך כתיב, וישמע כנעני מלך ערד, כי מת אהרון וכו'. כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו כי ישראל פגמו בזה שערערו אחר משה ואלעזר, ולא רצו להאמין שמת אהרון, כאילו חס ושלום הסתירו אותו בפניהם כדי ליתן גדולה לאלעזר בנו. ואין במדרש פרשת חוקת מבואר שם שאמרו נסכול אתכם בשביל זה, אין שם. ואף על פי שהזכירו גדולת ומעלת אהרון שעמד נגד מלאך המוות ועצר המגפה ואיש כזה איך שייך שימות, אף על פי כן פגמו כנגד כבוד משה ואלעזר שירערו אחריהם. ואז הוכרח משה להראות להן את אהרון מוטל במיטה, לומר שבוודאי האמת כן הוא שאהרון לא מת, והוא חי וקיים ומוטל במיטתו במנוחתו בשלום, אשרי לו. אבל אף על פי כן מצדכם הוא מת, ואתם צריכים לקבל קדושת אהרון הכהן על ידי אלעזר בנו, שציווה השם יתברך למסור כל כוחו וגדולתו של אהרון לאלעזר. ועל ידי אלעזר אתם יכולים בכל עת להמשיך עליכם קדושת אהרון הכהן הראשון, אם תחפשו ותבקשו את קדושתו כראוי וכנל. ומחמת הפגם שלהם גרמו ששמע כנעני מלך ערד שהוא עמלק שמת אהרון, ונסתלקו ענני כבוד. כי עמלק הוא מעולם רצועה מרדות לישראל, כי הוא זוהמת הנחש, זוהמת הערב רב של מצרים, שהוא בחינת זוהמת הרע שבמדמה, שהיא בחינת נביאי השקר, בחינת מנהיגים של שקר שבכל דור ודור, שרוצים בכל פעם להסתיר ולהעלים אמיתת קדושת הצדיק האמת, ובפרט אחר הסתלקותו וכנל. ועיקר כוחו חס ושלום, הוא כשאין ישראל מחפשים אותו כראוי וכנל. ועל כן אז די כבא עליהם הכנעני שהוא עמלק וכנל, והיו צריכים אז לשום אל לב כל זה, לחפש אותו עתה על כל פנים כראוי. אבל הבעל דובר מתגרה בכל עת, והסיתם לשוב לאחוריהם, והכל בעצת ראשי המתנגדים של משה ואהרון שהם דתן ואבירם וכיוצא בהם. היינו שחזרו לילך.